nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Tehát, mint már említettem az előbb, Varga Ötvös Béla és Kolondzsia Gábor ül itt a stúdióban, még várjuk Miklós Endrét, reméletőleg ő is be fog futni. A mai témánk az önkormányzatiságnak néhány kérdése. Varga Ötvös Béla dolgozik is önkormányzatoknak, különböző fejlesztéseket, ilyen önkormányzati területfejlesztési projekteket csinál, meg is érkezett a Miklósi Endre, köszöntjük közben. Foglalj helyet. És ma ezeknek az önkormányzatoknak a sajátos kérdéseiről beszélünk, például a gazdasági hatékonyság kérdéseiről. Igen, az önkormányzatokkal kapcsolatban az utóbbi időben az egyik fő hír, hogy megszorítások, hogy nagyon beszűkül a mozgásterük, de meg kell mondani, hogy ez egy elég régi folyamat már, tehát gyakorlatilag a rendszerváltozástól kezdődően így alakult, hiszen akkor is egy gazdasági recessziót követett egy politikai és közigazgatási változás, ami lényegében nem állította helyre azt az állapotot, amit ugye a korábbi rendszer végül is fölélt. És így az önkormányzatok miközben kaptak jogot, ugye a saját lehetőségeikkel élni, mégsem tudtak ezzel lényegében nagyon mérhetően foglalkozni. De úgy látom most, hogy a jelen helyzetben rövid és középtávon van legalább öt olyan alapvető korlát, amit nagyon nehezen tudnak feloldani. Az egyik, hogy a központi költségvetésből eredő források reál értékben is stagnálni, csökkenni fognak. Ezt tudjuk, ugye ismerjük a utóbbi idők gazdasági folyamatait. A másik, hogy az önkormányzatok a legnagyobb gazdasági erőforrását jelentő vagyon, települési vagyon, amit a korábbi állami tulajdonú vállalatokért a földek után kaptak meg, a privatizációs folyamat során gyakorlatilag fölérték ezt az erőforrást. Egy harmadik nagy forrás lehetett volna, illetve tulajdonképpen most is az, de rendkívül korlátozott, de a polgárok, illetve a gazdasági szervezetek adóztatása. A negyedik nagy korlát, ugye a hitelfelvétel, ami szintén ugye egy gazdasági mozgósító erőt képviselne, de rendkívül kockázatos. Tehát tudjuk, hogy a közösségi szférában, különösen önkormányzatnál, ahol minden döntés, képviseletes, határozatok, bizottsági ülések sorozata fogad el, megjelennek a politikai jelentétek, nagyon nehéz egy olyan döntést elfogadni, ami hatékonysággal tud föllépni a gazdasági folyamatokban. És az ötödik, ugye egy nagy korlát, hogy az uniós források, amik ugye egy nagy felhajtó erőt jelentenének, azokhoz előkészített projektek és saját források hozzáadása szükséges. És a jelenlegi körülmények között nagyon kevés önkormányzat képes erre. Van még egy másik, nem feltétlenül gazdasági, de a gazdasági hatású korlát, hogy amit többször említettünk is itt ebben a körben, hogy a politikai, a választási ciklusoknak van egy nagyon torzító hatása, hogy az a testület, vagy az a vezetőség, amelyik éppen megválasztásra kerül, annak nagyon rövid ideje van arra, hogy valami feladatot elindítson, nagyobb részt tűzoltó feladatokat lát el, és ahhoz, hogy beindítson egy feladatot, az előkészítés kell, ugyanakkor ott van mindig annak a réme, hogy esetleg a gyümölcseit nem az aktuális vezetés vagy képviselőtestet fogja learatni. És ezért ugye ez egy egészen másfajta hozzáállást ambicionál az önkormányzatoknál. Kolondzsia Gábor, te készültél már előbb. Igen. Talán annyi a rendszernek, tehát a mi rendszerünknek a lényegéből következik. Nézzétek nagyon egymás, hogy melyik ugorjon rá a témára. A rendszerünk lényegéből következik, és nem csak az önkormányzatok szintjén, hanem általában a politika szintjén, hogy ugye a 4 éves választási ciklusok miatt érdemi döntéseket hozni csak a ciklus első felében lehet. Tehát az időnek a fele kapásból elvész. Mert ugye a második felében már senki nem mer belevágni érdemi netán kockázatok hajáló döntésekbe, amit a mellékhatárban mutatja. És ezért rá kényszerülnek ilyen nagyon, hogy mondjam, helyenként arrogáns lépésekre, mert hogy nincs idő ugye előkészíteni rendesen a dolgokat, mert hogyha elmúlik az a bizonyos első fele a ciklusnak, utána már gyakorlatilag redőn lehúzódik, illetve arra is volt már példa, mint tudjuk, hogy elkezdett építkezéseket is megállítottak, amik ugye áthúzottak a következő ciklusra, tehát oly mértékben nincs folyamatosság a különböző ciklusok között, hogy már megint építkezéseket is képesek leállítani. Tehát valóban ez egy politikus egész egyszer rá kényszerít arra, hogy erőnek erejével a rendelkezésére álló rövid idő alatt valamiféle eredményre akarjon jutni, és ez fajta, bizonyos volt a fejlesztési kényszert is jelent, mert ugye egy polgármester mivel tud házalni a következő választásokon, hogy ez meg az megépült, megjavult, megszépült, és innen jönnek aztán a fasorkivágások, a különböző voluntarista erőszakolt fejlesztések, ami nem biztos, hogy szükséges az illető területnek, de hát a polgármesternek a túléléséhez ez szükséges. Tehát nincs szerves, a szerves fejlődés, ami a városra szükséges lenne, lehetősége erősen be van szorítva. Miklós Endre. Ez a helyzet tulajdonképpen az egyik következménye az elhibázott magyar politikai rendszerváltásnak. Arra gondolok, hogy a bajok egyik okozója, amit az előbb is hallottunk, hogy a pártpolitika behatolt a települések irányításába. Ez egyáltalán nem természetes dolog. A kommunizmus előtti időkben például a pártpolitika lényegében távol maradt a településekre. De voltak pártok Magyarországon, részvetek a nagypolitikában, a szervezeteik voltak mindenféle, de alapjában véve ez nem befolyásolta a települések irányítását. A települések irányítás alapvetően szakszerű módon történt. Ennek megfelelően voltak például hosszú távú döntések és elhatározások is. Hogy nem mondjak mást, a 1870. évi harmadik törvénycikk egy Budapest fejlesztését egy 25 éves tázlatban írt elő, de olyan komolysággal kérem, amit ma hallatlan, forrásokat. Kérem, forrásokat itt 25 évre előre. Akkor a források voltak, hogy mi Jókai Mór, aki parlamenti képviselő, fogta a fejét, hogy úristen, ennyi pénz a világos is. De más kérdés, hogy végül is a fejlődés ezt a pénzt előteremtette. Lényeg az, hogy ezt a hatalmas ütemű fejlődést egy meggondolt, hosszú távú terv alapján csinálták, és még egyszer mondom, még a forrásokat is megadták hozzá. Na hát ilyen módon működött szakszerűen és eléggé hatékonyan a magyar városfejlesztés a kommunizmus előtti időszakban. Aztán, amikor jött a központosított tervgazdaság, akkor a dolog még mindig működött valamiképpen központi elhatározások alapján. Egy biztos, hogy ugyanakkor is voltak ciklusok ilyen 5 éves tervek formájában, de általában nem volt jellemző az, hogy a ciklusok tekintette félbeszakítsanak megkezdett elhatározásokat. Ezek a dolgok olyanok voltak, amilyenek, hát sok kritika is érte őket, lakótelepépítés, mindenféle. Egy azért biztos, hogy ment a dolog folyamatosan. Általában legutolsó néhány évtől, amikor forrási anyagok közbeszóltak, nem kellett félni attól, hogy most megette a fenn és kidobtuk a pénzt az ablakon. Nos, a rendszerváltással pedig az volt a probléma, hogy Magyarországon igazából olyan nem sikerült megteremteni a több pártrendszert, független attól, hogy ez volt a hivatkozás, és látszólag mindenféle pártok vannak is Magyarországon. Meg kell mondjam, hogy látszólag, mert ezeknek a pártoknak semmiféle társadalmi begyökeredettsége nincsen, nincsen semmiféle társadalmi érdekképviseleti szervezetük. Tulajdonképpen nagyon gyengék ezek a pártok, befolyás nélkülek, ideológikus fantomok alapján tudnak működni és választásokon szerepelni, és már 90-ben kitalálták a problémának a megoldására az, hogy le kell menni és meghódítani minden terepet, amit csak lehet. Hát erről sokat lehetne beszélni, nem célom most politizálni. Egy a lényeg, hogy a meghódítandó terepek közé tartoztak a helyi önkormányzatok is. Teljes erővel ráálltak a pártok, és ilyen módon az a nem túlságosan áldásos pártpolitika, ami az országos politikát uralja, ez most lement önkormányzati szintekre, és ilyen módon aztán, mint előbb is hallottuk, megátolja azt, hogy az önkormányzatokat tervszerűen fejlesztessük, mert most az izépárt uralta 4 évig ezt a várost, de elkezdett valami fejleszteni, de 4 év múlva jön a mizépárt, és első dolga az, hogy ezek a disznók, ezek hülyeséget csináltak, akkor szakítjuk félbe. Ott maradtak az épületek, félben maradt a csatorna, ott van egy hitelállomány, aminek a törlesztéséről senki sem tud gondoskodni. Az új grémium hát elvileg vonogatná a vállát, nem én csináltam az adósságot, ez nem így van, mert az adóság az ködös. Most a dolog lényege az, hogy én nem panasznapot akarok tartani, csak felvillantottam, hogy mennyire súlyos a helyzet. Volna itt elméletileg megoldás, meg a jelenlegi helyzetben is. Ez a megoldás, ez nem egyéb, mint a konszenzusos döntéshozata. Kérem, egy dolog, ott vannak a pártok olyanok, amilyenek, de azt el lehet érni, hogyha ilyen döntés születik, amelyik sok millió vagy milliárd forinttal terheli a következő 10 évben a város költségvetését, akkor ne egy 51%-os többség határozza meg, hanem beszéljük meg az ellenzékben lévőkkel is, hogy kérem, hát ezért meg ezért jó, ezt kell csinálni, és el kell vállalni az áldozatot, mert ebből ennyi meg ennyi hasznunk következik, és ilyen módon születik egy 90%-os döntés, és az ellenzék, mikor netán megnyeri 4 év múlva a választást, akkor folytatni fogja, hiszen az ő programja is volt, mert a ő beleegyezésükkel született meg ez a program. És kérem, én nem a levegőben beszélek, a mai Magyarország ugyan elérhető, tudok konkrét példákat mondani, tudnék, hogy hogyan lehet ilyen konszenzus döntés hozni még ebben a falvakban, ezt egész ügyesen meg tudják oldani. Szóval ez érdekes dolog. Érdekes dolog, igen, a helyzet az, hogy végül is mi magyarok úgy látszik olyanok vagyunk, hogy az ínség és a nyomorúság kényszerít arra, hogy elővegyük a józan eszünket. Tehát mennél szegényebb, mennél nyomorúságosabb egy település, annál inkább lehet számítani arra, hogy nagyon kevésből viszonylag észszerűen fog gazdálkodni. A mennél nagyobb és mennél gazdagabb egy település, annál észszerűtlen a gazdálkodás. Nem akarok most belemenni, hogy Magyarország leggazdagabb településében milyen őrültségek és felelőtlen pazarlások folynak. Erről szól a műsorunk évek óta sajnos. Kimeríthetetlen ez a téma, aminek mi tulajdonképpen nem örülünk, hisz éppen ez a probléma, hogy ezt szeretnénk, hogyha ezen valamiképpen változtatni lehetne. Én a csatlakoznék a Miklósi Bandi véleményéhez, hogy... Margaret Vös Béla. Igen, valóban én is azt látom, hogy a mi demokráciánk ugye nem alulról indult el. Ugye volt persze egy alulról jövő szála is, egy politikai szála, de azok a kifejlett demokráciák is, akik Magyarországon is így voltak a második világháború előttig, a lényegében a települések, vagy bizonyos nagyobb területi közösségek önállósodási törekvéseiből és ezeknek az együttműködéséből jött létre. Ugye a hanzavárosok, a Velencei Köztársaság és az ő ugye a kapcsoló szövetséges városállamai, a görög városállamok, ugye maga Róma is, ugye végül az itáliai város szövetség is erősítette a hanzavárosok a Hollandiában, Svájcban, ugye Svédországban. Tehát ezek a nagyon erős városok szövetsége hozta létre azokat az államalakulatokat, amelyek alulról fölépítettek egy demokratikus rendszert. Persze ez komplikáltabb, de ez nagyon fontos momentumnak tartom. Magyarországon is volt. Mondok egy nagyon jó példát elébb, talán 100 évvel ezelőtt volt, hogy amikor a monarchia közös hadserege épp Boszniába indult, akkor Makó környékén próbálták elszállásoltatni magukat, ugye több százezer katona, és a kis Makó városa összeült, és úgy döntött, hogy nem engedi meg a nagy hadseregnek, amelyek több tízszerese ugye Makó városának, mert éppen akkor valami olyan gond volt ott, hogy nem tudom, éppen a hagyma szüret volt, vagy nem tudom, ami egyéb, tehát lepusztítsák el ott a környezetet, és nem engedték meg. És a hadsereg kénytelen volt ezt tudomásul venni. Majd ez elképzelhetetlen lenne. Tehát arra akartam utalni, hogy így fokozatosan szeretném ezt a szállat is bevonni a beszélgetésbe, hogy az önkormányzat az egy igen vaskos hatalmi ágnak kellene lennie. Tehát az önkormányzatnak van egy olyan eleme, amiről mi azért nagyon sokszor beszélünk, az, hogy az önkormányzatba, ha jól gondolom, a polgár beletartozik, hisz kinek az önkormányzata? Igen, pont én a közvetlen demokráciának vagyok a híve, és az önkormányzat pont az a szint, ahol ez gyakorlatilag az egyén és a közösség között egy harmonikus kapcsolatot ki lehet építeni. Ott, ahol a rövid távú és hosszú távú gondolkodás összeegyeztethető, ahol az egyéni magántulajdon és a közvagyon az látható módon tud gazdagodni, vagy éppen fogyni. Na most Hát itt a önkormányzat autonómiát illetően nagyon érdekes helyzetben vagyunk, ezt is érdemes kicsit megbeszélni, mert a helyzethez is erősen hozzájárul. A magyarországi önkormányzatot tudnik a rendszeráltmenetkor egy mindedig formálisan hallatlan mértékű autonómiát kaptak. Tehát ha törvényeket nézzük, akkor Magyarországon még soha nem volt ilyen erős önkormányzatiság, mint 1990 óta. De lényegében egy településnek a vezetése főszabályként azt csinál, amit akar, ebbe senki bele nem szólt, kizárólag a parlament is csak akkor csinál valami törvényt, hogy ezt másképpen kell csinálni. Tehát ilyen még nem volt Magyarországon, ennek sok hátránya, hátulütője is van, úgyhogy erre mondták gúnyosan azt, hogy Magyarország 3200 köztársaságá változott át. Na most azonban ez a jogi önállóság, ez rendkívül nagy mértékben csak látszott. Tudnélik, ez a formális önállóság mellé nincsenek ott az eszközök. Tehát önkormányzatoknak hatalmas hatáskörük van, feladataik mindenfene, de ezeknek az ellátás az önkormányzatnak nincsenek forrásaik. Tehát ugye példát mondjak rá, a hagyományos rendszerben, tehát mondjuk a régi polgári társadalomban olyan módon áll össze egy ország költségvetése, hogy beszedik itt-ott, amott az adót, és akkor ilyen adó, olyan adó, egyenes adó, telekadó, nem tudom, csak, és akkor végül is az ilyen módon beszedett adók egy bizonyos hányadát, törvényben előírt hányadát be kell fizetni, és az államok a adóbevételei ilyen módon állnak össze. Na most a 90-es rendszerváltáskor a dolgot a talpáról a fejére állították, most úgy néz ki, hogy az állam szedve lényegében minden adót, és amit az önkormányzatnak kell, az az állam a maga költségvetésében valami szisztéma szerint visszahozta az önkormányzatoknak. Nagyjából úgy néz ki, hogy a teljes önkormányzati kiadásoknak a 15%-a van fedezve bevételi oldalon, 85%-a az önkormányzat, tehát attól függ, hogy az éves költségvetési törvényben és hasonló elosztási rendszerekben mit kap vissza az önkormányt az államtól. Most kérem, tessék akkor ilyen módon gazdálkodni és tervet készíteni, amikor a tervhez szükséges pénzeknek csak a 15%-a föltenek. A helyzet ennél sokkal rosszabb, mert a 15% egy országos átlag, tehát a magyar önkormányzatok többségének semmiféle saját bevétele nincsen gyakorlatilag. A gazdagabb önkormányzatok jóval több van, tehát vannak, akik a saját igényeiknek a 30-40-50%-át is fedezik a saját bevételből, de a döntő többség pedig 3000 önkormányzat pedig lényegében semmiféle bevétel nem rendelkezik. Hát ilyen körülmények között, amikor én nem tudom, hogy milyen pénzforrásokra számíthatok, gyakorlatilag nem lehetséges tervezni se, és ez a dolog, hogy... Bocsánat, a saját bevétel az a nála maradó bevétel? Nem, a saját bevétel az, amit én beveszek, én kivetek adóként, tehát közvetlen. Mondjuk például iparűzési adó. Például az iparűzési adó, idegenforgalmi adó, telekadó és ehhez hasonló, nem tudom, milyen negyedik. Ez a többit, azt a többi a központi költségvetésből kerül vissza tulajdonképpen. Igen. Mm-hmm. Igen, azt tulajdonképpen ilyen, hát és erre nincs, mondani. Nincs igazán hatása az önkormányzatnak. Itt van egy féloldalúság, még a előző gondot befejezve, tehát ilyen kvázi állampolgári jogon jön vissza a személyvédelem adóból, illetve normatív támogatásért, illetve megpályázható céltámogatások révén, de még az előtti gondot szeretném befejezni, tehát ez a nagyfokú önállóság, ami 90 után megszületett, ez tulajdonképpen papír alapú, tehát féllábú. Tehát épp a band is utalt arra, hogy ugyan megvan a nagy önállóság, de olyan mértékig tudja az állam ezt kerülő utakon leszűkíteni, tehát nem eszköz alapú, lehetett volna, hanem papír alapú. Tehát nagy a szabadság abban, hogy fölélje saját forrásait. Tehát olyan mértékben tudja a feladatokat áthárítani, hogy az önkormányzat ahhoz, hogy működőképessé váljon, kénytelen egyrészt, ami a legtragikusabb, hogy a működésre hitelt vesz föl, ami gyakorlatilag szinte kidobott pénz. Másik, hogy kénytelen adni azt a vagyonat, ami csak egyszer használható. Tehát egyszeri bevétel a privatizáció. És ezt rendszerint nem tudják olyan befektetéseket elindítani, amelyek ugye visszahozzák azt a elhelyezett tőkét. Tehát itt lenne egy nagyon jó játék a helyi adóval és a helyi vagyonnal, mert a helyi adóból, amit beszed a polgároktól, a vállalkozásoktól, abból végeredményen vagyont hoz létre, vagy hozhatna létre az önkormányzat. Tehát az, hogy elad vagyont, és de közben adózta. Tehát ez a helyi, gazdaságpolitikának a függvénye. Eladja a saját vagyonát, és mondjuk kipótolja vele, mondjuk leegyszerűsítve mondjuk az iskola föntartás költségeit, és ezáltal tulajdonképpen szép lassan 10 év alatt ez a pénz hát elfogy, és a továbbiakban nem lesz ennek fedezete, és neki az iskola működtetés továbbra is egy hiányos alapon marad, hisz eddig ő így vagy úgy, mit tudom én, azt próbálta ezeket a dolgokat föntartani. Hát gondoljunk bele, hogy a 90-ben még a normatív jövedelmadó... Az, ezek szerint nem mindig elegendő ezeknek a föntartásához. Persze. Igen, nincsenek rövidre zárva a pénzforrások és a pénzfelhasználások. De például a személyvedelemadó 90-ben még 100%-os önkormányzati bevétel volt, ma már aztán 8% körül van. Tehát folyamatosan változott. Tehát ez egy irreális... Nem tervezhető. Tehát én azt gondolom, hogy még utolsó gondolat, hogy akkor lenne ez igazán, ez az önállóság felelősségteljes. Én azt gondolom, hogyha az államnak sem lenne olyan szabad keze beavatkozni, ugyanakkor a helyi önkormányzatoknál a polgároknak nagyobb lenne az ellenőrzési lehetősége, mint a 4 évenkénti választás. Most ez egy borzasztó anomáliája a mostani rendszernek, mert miközben az államnak lehetősége van ilyen értelemben beavatkozni, hogy nyakló nélkül adhat pénzeket, vagy vonhat el obszkúrú célokra pénzeket, ezen közben az államnak azt a funkcióját, amelyik a legfontosabb funkció a modern államnak, tudnik az ellenőrzést. Ezt nem gyakorolhatja jogszerűen. Tehát a dolog lényege az, hogy akkor ez ilyen csukafogta róka helyzet. Ez az egyik adja a pénzt, de nem ellenőrizhető, a másik elkölthetné a pénzt, de nem kapja meg igazából azt, amire szüksége volna. És közben... És nincs következménye annak, hogy mire költött el, és hogyan. A visszaéléseknek a meleg ágya. Pontosan. Vagy az szakszerűsétlenségnek a meleg ágya. A kettő kézen fogva jár, a visszaélés meg a szakszerűtlenség egymás ikertestvérei, azt kell, hogy mondjam. És a jelenlegi szomorú helyzet, ami kialakult, ez ennek a kettőnek az összefogásából áll is. Most akkor figyelmeztetnék mindenkit az Európai Uniós pénzekre és támogatásokra, mert itt egy nagyon nagy veszedelem van a levegőben fölöttünk. Hát egy az Európai Unió szakszerű projekteket támogat kizárólag. Aki azt hiszi, hogy ezt át lehet hárni, az nagyon keserű csalódásra fogja kérni. Most a helyzet az, hogy szakszerű projektek készítésére Magyarország abszolút felkészületlen. Mindössze 17 évünk volt, hogy ezt megtanuljuk, de kevés volt a 17 év, majd akkor fogjuk megtanulni, amikor sorba dobják vissza Brüsszelből a beadottak, hogy ez se jó, az se jó, ama se jó. Most, 17 évig úgy tűnik, mintha valami mással lettek volna elfoglalva, mint hogy ezt tanulgassuk. Hát mi történt 17 évig, egy érdekes dolog, de azt hiszem, hogy kicsit messzire vezetne. Na egy a lényeg, hogy most ebben a pillanatban ott állunk Tilvizidék Mezítláb, mindenki nyugodjon bele, nem leszünk képesek arra, hogy lényegében véve a Európai Unió számára használható projekteket vegyünk. Ez a keserű dolog, ebből aztán majd meg fogjuk látni, hogy mennyit kapunk az Uniótól, borítékon nagyon keveset, és nem rossz indulatból, hanem erre való hivatkozásra. Na most a másik oldala pedig a következő. Az uniós támogatásoknak van egy olyan sajátossága, hogy az unió csak hozzájárul. Tehát amit az unió támogat, annak a pénznek a x százalékát főszabályként a felét a támogatott félnek kell előteremteni. Ami adott esetben egyébként egy önkormányzatnak túl sok. Na most a magyar állam, mint olyan, az elvileg képes arra természetesen az országos költségvetésen keresztül, hogy ezt a szükséges saját részt előteremtse. De beszéltük az önkormányzatok annyi helyzetéről. Hát egy 500 lelkes falu honnan frászkarikából teremtse bárminek is 50%-át. Hát a polgármester fizetését nem tudják előteremteni, nemhogy az uniós támogatás alaprészét. Úgyhogy főszabályként tehát azt mondhatjuk, hogy befutcsolt. Tehát a magyar önkormányzatok 4 vagy 5 várostól eltekintve nem képesek semmiféle uniós támogatásban. A helyzet persze ennél látszólag kicsit jobb, tudnélik, az állam honuk alá nyúlhat, és különféle formákban ezt a saját részt hozzájárulás előteremt. Ez unió vonogatja a vált, ő nem érdekli onnan bárkinek a saját része. Tehát elvileg egy városnak lehet saját része akkor is, hogyha nincsen, mert az állam azt mondja, hogy kérem az 50%-ot, én a költségvetésből odaadom magiknak. És akkor már is rendben van, lehet pályázni az unióban. Na most egy költői kérdés, miután az államnak a döntésétől függ, illetőleg hozzáteszek valamit. ez a kormánynak a döntésétől függ, nem a parlamenttől, ez tudni egy operatív lépés, és operatív feladatokért a kormányzat közvetlenül felel, és a parlament legfeljebb csak hápoghat, hogyha valami nem tetszik neki. Tehát a kormányzat dönti el, hogy melyik település kapjon saját részt. No most, a tisztelt hallgatónak a fantáziára fogom bízni, hogy melyik település fog kapni saját részt, és melyik az, amelyik nem fog kapni saját részt. Konuncsia Gábor. Nos, hogy ne essünk abba a hibába, hogy elmondjuk a kritikát, aztán nem mondjuk el, mit is lehetne tenni. Volna néhány ötletem, hogy a tekintetben, hogy ebben a helyzetben mit kéne tenni. Ezek elég kemény dolgok, és nem csoda, hogy ezek nem valósultak eddig meg, hiszen semmelyik ciklusba nem mertek belevágni. Egyik az például egy radikális adóreform. Már elhangzott, hogy a mostani rendszerváltás után, tehát a 17 éve vezetett rendszerváltás után volt egy év, amikor a személyi jövedelemadó teljes egészében az önkormányzatoknál maradt, aztán levették a felére, aztán negyedére, és itt tovább. Na most, ha valamit lehetne javasolni, az az, hogy a személyi jövedelemadó ismét teljes egészében az önkormányzatok bevétele legyen, azzal, hogy ahogy régen is egyébként volt már ilyen, az állam felé meg kéne tenni az önkormányzatok adóalanyjá. Tehát tehát az önkormányzatok gyakorlatilag, mint adóalany, ennek egy részét központi alapba befizetik. És ez egy szolidaritási alap, amit az állam a fejlettségi mutatók alapján visszaoszt azok önkormányzatok számára, akik erre rászorulnak. Ez az egyik, amit mondani szeretnék. A másik, vannak olyan eszközök, ezt már Béla többszörösen leírta, ingatlanérték növekedési adó, meg ingatlanérték adó, és itt tovább. Rengeteg sokfajta eszköz van a helyi fejlesztéseknek a támogatására, amiket éppen ki lehetne használni, és a Bandi többször elmondta, hogy lehet ingyen hidat építeni a Dunán, és itt tovább. Ezeket a 17 év alatt még nem sikerült alkalmazni. Tehát ezek az eszközök lehetőségünk rendelkezésünkre állnak, minden különösebb reform nélkül is érni kéne velük. És a harmadik alap gondolat a szolidaritás. Tehát ugye beszélünk arról, Európai Unióból milyen összegek fognak ide jönni. Gondoljuk végig, mit jelent ez. Ez azt jelenti, hogy máshonnan vonunk el erőforrásokat magunk számára. Tehát máshol megtermelt, egy másik országban megtermelt erőforrást mi használunk föl. Akkor miért ne lehetne ugyanezt a szolidaritást, amit elvárunk, hogy egy német vagy egy holland állampolgártól szolidárs legyen velünk, aki azt tudja, hogy hol van bivajbürgözd, hogy miért ne lehetnének szolidársak a települések, magyarországi települések egymással. Tehát igenis a gazdag települések meghatározott játékszabályok szerint támogatják a szegény településeket az állami újraelosztáson keresztül. Ezek egészen konkrét lehetőségek, csak hát radikális reformot. Ja, és még egy utolsó gondolat, hogy mi a település? Hogy 3200 település? Itt az önkormányzatnak a fogalmát kell tisztázni, vagy a második felében ennek a műsornak most már úgy látom, ami teljesen hatékonytalan, mert ez a rendszer óriási pénz szivattyú, de a hatékonysága igen gyenge, tehát legalább a gőzmozdony hatékonysága, legalább a dízelmozdonyára jól lenne most már eljutni. Folytatjuk a beszélgetésünket, a nagyvárosi dilemmákat hallják. Miklós Endre, Varga Ötvös Béla és Kolundzsia Gábor van itt velünk, Bányai Géza vagyok. Ma az önkormányzatokról, illetve az önkormányzatok gazdálkodásáról, illetve a gazdálkodásuknak a különös nehézségeiről beszélünk. Ugye itt elhangzott egy csomó nagyon fontos információ, csak úgy megpróbálom röviden összefoglalni. Az egyik az, hogy a politika azáltal, hogy rászabadult az önkormányzatokra, egy politikai, hogy mondjam, jelenlétnek a lehetőségét látják a pártok ebben, a szakszerűség nagyon nagy mértékben hát csökkent, és ez a rövid távú gondolkodás, az egy-egy választási ciklusban való gondolkodás, ez nagyon erősen dominál, és ehelyett egy sokkal erőteljesebb összefogás és konszenzus volna szükséges. A másik, hogy a pénzeknek az elosztása, ami központosított, alapvetően ellentétben áll az önkormányzatoknak a döntési szabadságával, és egy ilyen sajátos hát zsákba táncolás indul el, illetve olyan kényszerpályák, mint például a hitelfölvétel az önkormányzat részéről, ami mögött megint csak ugye akkor nem lesz elég forrás, illetve a saját eszközöknek a fölélése, ami az eltelt 11 néhány évben nagyjából az önkormányzatok nagy részénél megtörtént, és hát elkezdtetek rátérni arra, hogy vajon milyen megoldások lehetségesek, amik kivezethetnének ebből az útból. Az egyiket részletesebben Miklós Endre már elmondta, ez a konszenzus, ami tulajdonképpen nem kerül pénzbe, ellenben egy kis önuralom kell mindössze hozzá, meg egy kis józanság, és akkor hosszú távú dolgokat megvalósíthatnak még ellentétes politikai nézetű partnerek is. Hát ugye, hogy milyen gazdasági megoldási lehetőségek adódna. Szerintem abból lehet kiindulni, hogyha egy nagy ívet próbálni gyorsan bejárni, hogy végülis a gazdagság az ugye a föld és az ember valami fajta fúziójából adódik, tehát ebből származik a tőke is. Tehát ennek a legegyszerűbb szimbiózisa, ugye a család, illetve a közösség, ezek mindenképpen egy adott területet foglalnak el. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindig az lesz az a forrás, az a föld alatt természetesen értem az összes ásványkincset, vizet, meg minden egyebet. Ennek ma egy ilyen civilizált, urbanizált változata az ingatlan. És ugye a másik pedig az emberi erőforrás, a humán erőforráson beleért az emberi, közösségi, ez a kulturális értékeket. Tehát azt lehet mondani, hogy a gazdasági növekedés, az életszínvonal javítása mindig ebből a kettőnek a fúziójából fog előállni. Tehát hiába fogják agyon adóztatni, újra és újra csak ebből fog előállni újabb és újabb felemelkedési lehetőség. Tehát ez egyetértek, amit Gábor mondott, hogy egy tulajdonképpen azt kell mondani, hogy radikális önkormányzati gazdasági változtatás, a gazdasági eszközök változtatása lenne szükség. Tehát annak két fő eleme van, hogy az adók, illetve hát a vagyonképzés lehetősége. Én amellett vagyok, hogy a helyi adóknál is egy megosztás lenne célszerű. Mégpedig azért, mert ugye egy országban 3200 települést lefedi teljes egészében 100%-os az ország területét, de mégis vannak ebbe 100 fős, sőt van 15 fős falu is, és van ugye egy 1,7 milliós város is. Tehát ezeknek az együttműködését mindenképpen közös pályára kell állítani. Különböző rendszerek vannak, tehát az iskolarendszer, a közlekedési rendszer, az energiarendszer, ezek különböző helyi közép- és makroszintű feladatokat látnak be, amik területileg nagyon nehezen fedik le egymást. Egy közvetlő kérdésem azt mondta, hogy azonos pályára kell állítani. Azonos érdekpályára. Ez mit jelent? Mert nekem van bennem egy ellentét, ha van egy 500 fős helyes kis falu, és van mondjuk egy budapesti kerület, ahol 250 ezer ember él, egy nagy kerület, És a 250 ezer ember, ahol él, ott kell villamos, autóút, nem tudom én micsoda, egy csomó erősen az infrastruktúrát igénybe vevő dolog, meg kis helyen rengeteg ember él. A másik helyen pedig tulajdonképpen egy makadám út kiszolgálhatja a falut, mert év ezredek vagy évszázadok óta megfelelően kiszolgált, és az egy olyan típusú település, ahol talán pont azért érdemes élni, mert nem nyomasztja az életet egy ilyen technikai... Hüvelykúj szabályként én azt tartom helyesnek, azok hüvelykúj szabályként... Mert ugye van egy ilyen, hogy mindent legyen szabályként. Csatorna, mindent legyen autó, illetve megfelelő, nem tudom én, aszfaltozó. Igen, de minden út, ilyen... Csak, hogy vajon mindig biztos, hogy kell-e ez minden szinten. Ezek a helyi ezek az intézményrendszereknek megvannak a helyi, közép és makroszinti megfelelői. Tehát ezeknek össze kell függnie. Tehát én ezért mondom ezt az adót, mert mégis mindent adóból finanszírozunk. Tehát azt gondolom, hogy alapvető hüvelykúj szabályként három szintjének kéne lenni ennek az adómegosztásnak szerintem. Lenne a helyi, egy középszint és egy makroszint az országos költségvetés. És akkor, hogyha például 100 egységet tételezünk fel egy adónál, és mondjuk ezt elharmadolnánk három részt, akkor egyharmad, egyharmad, egyharmad, akkor mindegyik szintnek az az érdeke, hogy az az adótömeg az növekedjen. Hogy növekszik adótömeg, hogyha az ezt előállító polgár, gazdasági szervezet, vagy bármilyen intézmény, az mindig hatékonyabban tud dolgozni. Tehát ennek a feltételét kell neki megteremteni. Tehát itt gyakorlatilag, hogyha az egyik a másik rovására próbálja növelni az ő adó bevételeit, hogy gyakorlatilag gyengíti azt a forrást. Én azt gondolom, hogy itt lenne, mondom, hüvelykúj szabályként, tehát biztos ezt lehetne finomítani, hogy 25%, 50%, és megint 25%, de az a lényeg, hogy azonos legyen az érdek, hogy mindegyik szint az abban legyen érdekelt, hogy ahonnan az ő forrásai származnak, az bővítetten újra termelődjön. És ehhez az kell, hogy létrejönnek a kis településen is ennek a feltételei, egy nagyobb településen is, és gyakorlatilag ezek az adóforrások, ha lehet ilyen csúnyát mondani, hogy az emberekre és a gazdasági szervezetekre, akkor ezek együttműködéssel legyenek ítélve. Most az adónál van egy nagyon lényeges dolog, amit nagyon melegen tudnék ajánlani a kormányzati szakembereknek a figyelmébe, hogy egyáltalán érdekelni őket. Az, hogy minden adórendszer bevezetésénél, minden adótípus kivetésénél pontosan meg kell határozni ennek az adóbevételnek a célját. Tehát az, hogy általában érkezik ennyi meg ennyi adó, aztán majd valamit csinálunk vele, ez úgy rossz, ahogy van. Ez a Al Capone féle rablástól tulajdonképpen nem különbözik egyáltalán. Tehát meg kell határozni azt, hogy mi a célja ennek és annak adótípusnak, és akkor ebből kiindul lehet az egész rendszert felépíteni. Tehát visszatérve például az előző kérdésedről, az egyik faluban egy makadámút is elég, a másikban pedig villamos, meg nem tudom, csoda kell hozzá. Hadd mondjam a következőket, ez igaz. Elméletileg ez a dolog úgy szabályozódik, az a város, ahol villamos kell, meg aszfaltút kell, meg nem tudom, csoda kell, az a város lényegesen gazdagabb is. Következésképpen ennek a városnak nem csak a kiadásai jóval nagyobbak természetes módon, hanem a bevételei is jóval nagyobb. De mondjuk Budapest esetében úgy tűnik, mintha jócskán bele is tenyerelne a közösbe, hogy ezt a fölfújt és fenntarthatatlan rendszert, ezt még jobban fönn tudja tartani, mondjuk egy, nem menjünk túl, ez mondjuk egy 4-es metró létesítésével, amit végül is csak állami segítséggel tud elképzelni. Most végül is igen, itt van a kutyaelásva. És itt már túl nagy pénzekről beszélünk. Itt van a kutyaelásva, tehát 4-es metró, meg nem tudom micsodák. Pontosan arról van szó, hogy senki sem foglalkozik az, hogy mi az adóbevételnek a célja, miért szedjük be ezt a pénzt. Ha a milyen tisztelt fővárosunk nem gazdálkodhat teljesen felelőtlenül a számára megszerezhető pénzekkel, akkor lehetne mondani azt, hogy kérem a főváros közlekedési fejlesztésére ennyi meg ennyi jut a saját erőmből, ennyi és nem több. Na hát akkor nézzük meg, hogy mit lehet ebből csinálni, mit érdemes ebből csinálni, és akkor még azt is ki lehetne találni, ne adj Isten, hogy ez a kiadott fejlesztés, ez nem csak viszi a pénzt, hanem hozza is. Hogy miképpen hozhatja a pénzt egy közlekedési fejlesztés, hadd mondjam csak azt, amit ezzel 15 évvel kidolgoztunk, hogy egy ilyen fejlesztési pénzből akkora bevétel lehetne, hogy nem kell egy huncut fillért sem Dunahídra költeni, mert a értéknövekményből megvan a Dunahídnak a költsége. Na ezt nevezem úgy, hogy a fejlesztés hozza is a pénzt, és kivétel nélkül minden fejlesztésnek erre kell törekednie. Most szóba került itt a hitelfelvétel, kérem, a hitelfelvételnek van egy borzasztó egyszerű ökölszabálya. Ha én egy önkormányt vagyok és fölveszek 100 millió hitelt, kizárólag akkor vegyem föl ezt a hitelt, hogyha kiszámítom, hogy ebből csinálok egy fejlesztés, és ez a fejlesztés a évi 100 milliós törlesztés ellenértékeképpen évi 150 millió hasznot fog nekem hozni. Na, egyenleg évente 50 millió hasznom származik abból, hogy ezt a fejlesztést megcsinálta. Így kéne eljárni a hitelfelvételnél, de abból, hogy kérem, hát most ebben az évben hát elúszott a költségvetésünk, jövőr is el fog érni, nosza, vegyünk föl egy hitelt és 100 millió forintot. Akkor ezzel a következő költségvetés hát, majdnem is vágta. Egyre rosszabb és rosszabb lesz a helyzet, igen. Persze. Nos, hát, hisz a országunk költségvetés ettől szenved alapvetően. Hát pontosan. Igen, igen, az a probléma, hogy nincs rövidre zárva, tehát csak utalnék vissza, ami Kornay János annak idén, most már 25 éve ugye írta le a híres tanulmányában a hiányban, ugye a puha költségvetési korlátot, és a legnagyobb döbbenetünkre ez a piacgazdaság idején is tovább virágzik. És ez itt megvan. Sőt, az a lehetőség. Sőt, az egész pozitívan indult tendencia egészen elképesztő módon, igen, fordult meg egy-két év alatt. Én úgy látom, hogy ebben ez az uniós pénzek, hogy most mondjam, az uniós pénzek várása egy újabb hullámot indított el az önkormányzatoknál, szerintem egy téves gondolkodást. Gyakorlatilag visszahozta a tervgazdasági időknek a szemléletét. Ugye akkor az volt, hogy tapasztalni lehetett, hogy egy-egy településnek a kapacitását nagyságrenddel lehetett bővíteni, ugye a szocialista városok tipikus példája, csak megfelelő lobby erő kellett hozzá. A 90-es évektől elején, amikor az önkormányzatok megkapták a nagy önállóságot, elindult egy olyan pozitív gondolkodás, hogy ők megpróbálták a saját javaikat mindig hatékonyabban felhasználni. Ez nagyon erősen megjelent. És amikor egyre közeled az uniós csatlakozás, és ugye hallottuk a hatalmas milliárdokat, ezer milliárdokat, és hogy ez pályázni kell, el kell érni. Megint előállt az a helyzet, ami a szocializmusban nagyon jellemző volt, hogy arra pályáznak, amelyik pénzt el lehet érni, vagy amelyik támogatást el lehet érni. Tehát nem fordítva indul el, hogy milyen adottságaink vannak, és ahhoz keresünk megfelelő forrásokat, hanem fordítva. És ez gyakorlatilag mentesíti a vezetőket a felelősség alól is, mert hiszen ők mindent megtesznek, mert végül is tanulmányt íratni, ez egy nagyon olcsó dolog. Nem sikerült, nem mi vagyunk a hibások, hanem nem mi vagyunk hatalmon, nem jól lobbiztak a megfelelő csatornákon az állami vezetők, tehát ő mindent megtett. Tehát ez egy rendkívül téves dolognak tartom. Most ugye a rendszerváltáskor, amire már szó volt, hát jó magyar bonárdásnak ló egyik oldalra a másikra. Ugye addig a tanácsok a transzmisszió szíjak voltak, tehát az államnak a meghosszabbított karjai, semmilyen valóságos önkormányzat. Attól tartok, hogy az emberek fejében mindig így él az önkormányzat. Igen, szóval igen. Mindig igen. Az van, hogy ez egy állami valami, és nem a mi önkormányzatunk, hanem ez a hatóság tulajdonképpen. Egy nagyon hibrid, vegyes rendszer jött egyébként létre, mert jogilag nézve azért mondtam, hogy átásnak a ló másik oldalára, mert akkor egy nagyon liberális, nagyon, hogy mondjam, önkormányzatnak a önállóságát hangsúlyozó rendszer és törvény jött létre, és széttagolódott. Tehát az egyik végletbe átesett a teljesen a másik végletbe, és ez a széttagolódás nem csak a irányítás, hanem a gazdasági pénzügyi folyamatok terén is bekövetkezett. És ez az, ami teljesen hatékonytalan. Tehát ahogy idézzük a Deák Ferencet, hogy a rosszul begombolt mellényt újra kell gombolni. Egy rosszul begombolt mellény, tehát vissza kell menni a kályához, és elejétől kezdve kell a dolgokat a helyére tenni. Magyarul azon lehet vitatkozni, hogy most az önkormányzat, sőt nem is kell, az a nagyon fontos kérdés, hogy mit tekintek önkormányzatnak, de hogy mi a gazdasági egység, az igenis jogában kell álljon a államnak meghatározni. Méghozzá ugye más nyugati országokban, akár Hollandiát, Angliát, Dániát, ha nézzük, ott nincs 3000 önkormányzat, nem is tudom, Angliában 100-200 közötti önkormányzat szám van, tehát egyszerűen ez a mai teljes széttagoltság, ez rendkívül hatékonytalan. Ez akkor lehet mondani, hogy ott gyakorlatilag a járási szinten létezik. Igen, pontosan erről van szó, erről van szó. És akkor a helyi, mert hát léteznek helyi Össze kell, tehát kényszerű, együttműködési kényszernek kell működnie. Tehát, hogy a kistérségi szinten, amit régen járásnak hívtak, egész egyszerűen bizonyos fejlesztéseket csak kistérségi szinten lehet közösen végrehajtani, ha tetszik, ha nem, mert az állam felé és akkor azon a partner, belül kell elosztani és még inkább az Európai Unió felé, mert különösképpen a partner minimum egy kistérség kell, hogy legyen. Nem is gondolhatjuk ezt komolyan másként. A gazdaságosságnak ez a... Pontosan, tehát így van. Akkor érjeleztem, hogy mondjam. Így, volumen, a hatékonyság, igen, már, így van. És még ehhez vagy hozzáteszem, hogy a háború előtt... Várgatosban nagyon boldogált. A háború előtt, volt olyan, vagy Budapesten, hogy önkamati rendőrség. Vagy ha most vesszük, nem háborút, hanem perma New Yorknak, mit tudom, van 100 000 alkalmazottja. Hogy 100 000 alkalmazottja van? Jó, nagyváros, akkor is. Hát úgy, hogy abban van, mit tudom én, 20 000 rendőr, 15 000 tűzoltó, 30 000 egészségügy is, az mint a városnak az alkalmazottja. Ugyanúgy, mint a tisztviselő, amelyik bennül a irodába. Tehát ezen a szinten, ha működnének a dolgok, már működőképes lenne, hogy mit tudom én, legyen egy kis helységnek tűzoltósága, horribilitító akár rendőrsége is, és a állam szintjén megoldandó feladatok maradnának csak az államra. Rám nem akarom többet elvenni az időt. Melyiknek sorsoljátok ki? Legyen a BI, mert nagyon ingatta a fejét, vagy rövidizés, és aztán Miklós Endre. Igen, én azt gondolom, hogy tehát azt, hogy 3000 önkormányzat van, vagy 200, vagy 100, én nem merném azt kimondani, hogy ez egy kardinális probléma. Tehát ugyanúgy, ahogy vannak federatív típusú államok, és például Franciaország vagy Angliában úgy, hogy megyerendszer van, vagy volt, mint nálunk, és 1000 éven keresztül ott tudtak működni. Tehát én azt gondolom, hogy a közös érdekpályákat kell összehozni. Én azért gondolom azt, hogyha egy önkormányzatnak, és azt kell mondanom, hogy egy fontos szempontja legyen, hogy átlátható legyen, és ebből a szempontból lehet, hogy egy civilizált társadalomban egy több ezer fős, vagy több tízezer fős önkormányzat, mondjuk egy járási méretű önkormányzatnál is átlátható lehet, de azt gondolom, hogy ezek a települési feltételek, ezek mások. Hát gondoljunk, hogy az Alajdomságon egészen máshogy működik, mint az Alföldön, ugye a nagy területi önkormányzatoknál. Tehát az én véleményem az adó megosztásban, tehát ahol az egyén, a gazdasági szervezet és a hozzájuk tartozó vagyon, ezeknek a játékában látom azt a lehetőséget, hogy egy közös érdekpályát létrehozni, hogy a legfelső szinten is érdekelt legyen abban, hogy a legalacsonyabb szinten is hatékonyan tudjon működni, és az ő bevétele is ettől függjön, illetve az ellenőrzése, hogy az hatékonyan használhatta fel, tehát ne legyenek puha szabályok legfelül. A Magyarországon kialakult önkormányzati rendszert Isten őrizze megszüntetni. Egyébként a dolog azért alakult ki, mert tehát a települések önállóságát a kommunista rendszer vége föl egyre radikálisabban csökkentették, és fölmerült a Pixisben települése megszüntetésének és lehetetlené tételének a gondolata is. Ennek az ellenhatása volt az, hogy a településeket önállóvá tenni. Most a helyzet az, hogy a települési autonómia az elméletileg nagyon jó és fontos dolog, mert egy döntő lépés ahhoz, hogy valóságos önkormányt legyen. Az önkormányt alatt nem azt értem, hogy van egy polgármester meg egy testület, hanem azt értem, hogy nagyjából az én véleményet figyelembe veszik, amit történik. Ez az önkormányzatnak a lényege. Na most ebből a szempontból, tehát a magyar önkormányzati rendszer kialakulása igenis jó és érték. Más kérdés az, hogy az önkormányzatisághoz azt tartozik hozzá, hogy minden feladatot olyan szinten kell biztosítani, amely szinten ez a feladat biztosítható. Tehát vannak olyan dolgok, amiket egy kis település szintjén is meg lehet és meg kell oldani, vannak érdek a kis települések szintjén is, és mikor ezek az érdekek sérülnek, mert megbeszüntetik a postát, elviszik az iskolát, fölszedik a vasutat, akkor a kis település jogos érdekei sérülnek, ha nincs a kis településen még önkormányzat se, akkor egyszerűen nincs senki, aki legalább képviselni próbálja ezeket a jogos érdekeket. Tehát ez igenis kell. Most az más kérdés, hogy bizonyos zémakörökben épp már itt fölmerül gazdaságfejlesztési ügyekben, a település az túlságosan kicsi egység, ezt így nem lehet. Tehát gazdaságfejlesztést ennél nagyobb egységben, mondjuk nagyjából a városközetegységben lehet megoldani. Ennek a nyitja is nagyon egyszerű, Európában már 30 éve kitalálták és alkalmazzák, és ez bizonyos értelme visszatér, hogy a területgazdasághoz kérem, tessék tudomásul venni, hogy ebben a világban vélünk, semmiféle módon nem nélkülözhet a területgazdaság. Na most ez nem egy kommunista típusú állami bürokráciát tessék elképzelni, hanem pont a fordítottját. Ez a tervgazdaság úgy működik, hogy lent az ott élő emberek és szervezetek határozzák meg maguk tervét, úgy, ahogy jónak látják, úgy, hogy reálisnak látják, és minek után meghatározták és kidolgozták. Ezek után az államnak a kutya kötelesség, hogy forrásokkal támogassa ezt a reális és végrehajtható tervet. Egyéb iránt ez az Európai Unió támogatásainak is, a igénybevételének is az elméleti alapvetése. Szóval emiatt pályázati rendszer. Ezért a pályázati rendszer. De én azért pályázok, azért indulok pályázok, mert van egy kiváló gazdasági tervem, sajnos a forrásoknak a fele hiányzik hozzá, de semmi baj, majd a magyar állam vagy a brüsszeli főigazgatóság ezt a forrást ide fogja nekem adni, és akkor 4 év múlva prosperitás az egész térségben. Igen, én is úgy látom, hogy az uniós elvek, azokat én nagyon jónak tartom. Szerintem is alapvetően nagyon pozitív. Csak nálunk nem volt meg ez az átmenet. Tehát ugye ez a durva tervgazdasági rendszerből, ahol teljesen kiszolgáltatott volt az egyén is, a település is, meg egy gazdasági vállalkozás is, gazdasági vállalat, akkor nem volt vállalkozás, és az átmenet az nem történt meg. Tehát innen jön elő, hogy a települési polgármesterek, illetve képviselőtestületnek a szabadsága az gyakorlatilag felhőtlenséggel párosul. Tehát amiről beszéltünk, hogy az egyének nincs meg az ellenőrzési lehetősége. Én abban látom, hogyha az ő az adóján és a vagyonán keresztül tudná ezt hogy biztosítani. Csak ugye mindig az a nagy kérdés, hogy hogyan vezetődik ez be. Általatok felhozott 500 fős település lebeg, ahol az öreg nénik ülnek a kispadon, és úgy mondom, miféle lehetősége van a nyugdíjas öreg néninek, aki még személyi jövedelmadót sem tud fizetni, telekom, semmit nem tud fizetni. Tehát ebben az esetben ott a ők, hogy mondjam, tehát mindig meglóbálunk előttük valamit, hogy nektek is kéne fejlődni, meg stb., de tulajdonképpen lehet, hogy ők maguktól nem is akarnának túl sokat fejlődni már, de valamire szükségük lehet, de akkor hogyan? Hiszen ők nem tudnak ehhez most már hozzájárulni. Most ez a dolog, ez a, mondta a nyugdíjasok, ez abból szemben súlyos probléma, hogy általában, ha szegény, ha nem szegény, hát, a nyugdíjasok... Például 90% munkanélkül. Válaszoljuk el a dolgot, beszéljünk a nyugdíjasokra. A nyugdíjasokra az a jellemző, hogy nincsen igazán jövőképük, nem is lehet, szeretnék úgy, ahogy van, nyugodtan legyen az életüket, minden fejlődés változással jár. Az öreg embereknek már az életkoruk miatt is általában sajátosan úgy nem szeretik a változást. Tehát magyarul egy öreg ember, hogy öreg társadalom a változásban túlságosan érdekelté nem igazán tehető. Tehát ha mi változásról vagy fejlődésről beszélünk, akkor mindenkünk nem az öregek véleményére kell támaszkodni. De hát mindenütt vannak elméletileg olyanok, akik szeretnének változni, szeretnének fejlődni, fiatalabb és dinamikusabb létek. Ezek azok, akiknek a vélemény és akarat ebben az esetben döntő. Öregekkel nem kell kitolni, nem arról van szó, tehát jogos érdekeik vannak, de ezek a jogos érdekek általában főszabályként nem a fejlődéshez kapcsolódnak, hanem hogy valamiképpen szinten maradjanak, vagy mit tudom én. Kicsivel lehet, hogy több a nyugdíjunk jövőre, mint idén volt. Szóval ennyi, körülbelül ennyi, de hogy az ország vagy a település miképpen fejlődjön, az alapjában nem a nyugdíjasoktól függ, hanem más egyéb rétegektől függ. Most elméletileg a demokrácia ezt a különbségtételt meg is adja, tudni a változásokat azok fogják elhatározni, akik szeretnék a változásokat, akik közömbösek, azok közömbösek maradnak, nem szólnak hozzá, se jó, se rosszat. Tehát normál eset az, hogy még a kevesebben is vannak, akik fejlődni akarnak, de az a kevesebb ezt tudja, mit akar, mit csináljon, a többiek pedig lefeljebb bánatosan vonogatják a valók, tehát igen, hát csinálják, hát mit tudom én, ők a fiatalok, ők menjenek előre. Szóval így működik egy normális társadalom, és a demokráciának vannak olyan szabályai és olyan felépítési módozatai, amiket elméletileg lehetővé is tennék. Tehát ebből a szempontból a működőképes demokrácia nagyon-nagyon lényeges volna az ország egészének a fejlődés érdekében. Nem csak arról van szó, hogy ez a divat, meg ezt várják tőlünk az Unióban, hanem arról van szó, ez a feltétele a mi saját fejlődésünknek is. Nos, hát a közkeletű mondás szerint 2 magyarnak 3 véleménye van. Az egyik még saját véleményével se ért egyet. Tehát ahhoz, hogy ez most együttműködés képes legyen egy közösség, hogy működőképes legyen egyáltalában egy közösség, az jó játékszabályokra van szükség. Szóval csak úgy, hogy elvárjuk tőlük, hogy együttműködjenek, vagy megpróbáljuk meggyőzni őket arról, hogy együttműködni nekik jó lesz, hát ez szentelt víz, ebből semmi valóságban nem fog bekövetkezni, csak a jó játékszabályokkal. Magyarul olyan szabályokat, olyan rendszert kell létrehozni, ahol ez az együttműködés egész egyszerűen kényszer. Ez az egyetlen dolog, ami működik. Magyarul az önkormányzati rendszerhez hozzá kell nyúlni. Tehát olyan struktúrákat kell létrehozni, ahol együttműködés nélkül nem működik a rendszer. Egyszerűen azért, mert az alapok, az elérhetőség, a pályázatok és így tovább meghatározott keretek között és szervezeti keretek között érhetők el, amely ha nem működik, akkor nem érik el azokat a bizonyos alapokat, azokat a támogatásokat, és el fogja majd mást érni. Magyarul talán azzal fejezném a magam részéről be, a rendszerhez hozzá kell nyúlni, a jó játékszabályokat kell létrehozni, amelyek mindenkire nézve egyformán betartandók, és ezt természetesen az államnak ellenőrizni is kell. Magyarul rá kell kényszeríteni, ha másképp nem működik az ember az együttműködésre. Ez a rendszer, ez a kétharmados önkormányzati törvényeket alapvetően érinti, következésképpen másképp ez nem valósítható meg, mint az előbb említett konszenzusa. Én csak annyit szeretnék mondani, az 500 szó, ez mindig visszatérő példa lesz. Tehát ma ott tartunk, hogy be kellett vezetni az 500 fős falvaknak a hatalmas gáz és szennyvíz meg csatorna rendszereket, és ők kétszer annyit fizetnek, mint például Budapesten a Szabadsághegyen, vagy akár egy lakótelepen. Tehát ez irreális, tehát nem mondhatja azt egy 500 fős településen bárki, hogy ők tudnak egy ugyanolyan korrekt megoldást a szennyvíztisztítás energiafelhasználása, például itt vannak ugye az öko megoldások, hanem egy rendszert keresztül vernek rá. Tehát itt megint csorbul egy önkormányzatiság, tehát ez a szegény nyugdíjas, illetve a fiatalok be vannak kergetve a városba, amik tovább növelő hatékonyság. Ezzel a műsor, tehát a mi beszélgetésünk itt most véget ér, szándékosan, mert a következő társaság már itt van a stúdió ajtajánál, és nyitva is kell, hogy hagyjuk. Két hét múlva fogjuk folytatni, és örülök, hogy ilyen kérdésekkel fejeztük be, mert ezzel nincs befejezve tulajdonképpen a beszélgetés, és remélem, hogy a hallgató is szeretné tudni, hogy mit fogtok még ezzel kapcsolatban mondani. Varga Ötvös Bélát, Kolindzsia Gábort és Miklósi Endrét hallották ma a Nagyvárosi Dilemmákban, Mányai Géza, és két hét múlva jelentkezünk újra.